lotniczej zginęło dwóch strażaków. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem. Donald Trump chce podniesienia wydatków na obronność dla państw NATO. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące pożaru w kamienicy przy ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. W nocy z soboty na niedzielę w budynku doszło do pożaru i wybuchu, w wyniku których zginęło dwóch strażaków, a kilkanaście osób zostało rannych. Rzecznik poznańskiej prokuratury okręgowej Łukasz Wawrzyniak powiedział, że śledczy wciąż sprawdzają, co doprowadziło do tragedii. Nie mamy jeszcze ustalonej nawet wstępnej przyczyny tego zdarzenia. Potrzebne są dokładne oględziny, potrzebne są dokładne dane, aby określić, żeby biegły w ogóle mógł określić, co tak naprawdę się tam zadziało, dlaczego powstał ten pożar, a potem wybuch, który spowodował tak naprawdę skalę zniszczeń. My będziemy oczywiście też te rozmiary określać, ustalać. Będziemy ustalali obrażenia, jakich doznały inne osoby. Prokuratura przesłuchała już pierwszych świadków, ale jak mówią śledczy, kluczowa dla sprawy będzie opinia biegłego z zakresu pożarnictwa. Budynek nadal zabezpiecza policja i straż pożarna, która pilnuje, żeby w kamienicy znowu nie pojawił się ogień. Ulica w sąsiedztwie budynku jest całkowicie zamknięta. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem, a za kilka tygodni w Polsce spodziewany szczyt zachorowań. Wtedy też jest szansa na najnowszą szczepionkę przeciw COVID-19, poinformował główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Dodał, że osoby z grupy ryzyka powinny zaszczepić się tą, która jest teraz jeszcze dostępna. Do końca sierpnia posiadamy jeszcze niewielkie ilości szczepionek i jeżeli ktoś ma wskazania, powinien szukać punktu szczepień, gdzie taką szczepionkę jeszcze może dostać. Natomiast jeżeli nie zdąży do końca sierpnia, to wówczas nastąpi przerwa w dostępności szczepionek, ponieważ jeszcze w tej chwili nie ma szczepionek zarejestrowanych w Europie. Kolejne szczepionki są rejestrowane w tej chwili przez Europejską Agencję Leków, więc mamy taką sytuację, że do października prawdopodobnie szczepionek nie będzie. Paweł Grzesiowski dodał, że nie ma też w Polsce najnowszych leków antywirusowych. Zapewnił jednak, że Ministerstwo Zdrowia stara się, by zapewnić je najciężej chorym pacjentom w szpitalach. Policyjni kontrterroryści zatrzymali 53-latka, który karabinem na kulki groził przechodniom w Sopocie. Do zajścia doszło przed jedną z pizzerii. Mężczyzna potem uciekł i zabarykadował się w mieszkaniu jednego z bloków. Funkcjonariusze wyważyli drzwi i obezwładnili napastnika, relacjonuje podkomisarz Lucyna Rykowska z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Na miejscu mężczyzna nie reagował na wołania funkcjonariuszy i zabarykadował się w mieszkaniu, z którego w pewnym momencie dobiegł huk przypominający wystrzał petardy hukowej. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców policjanci zabezpieczyli okoliczny teren, zamknęli pobliską ulicę i ewakuowali najbliższych sąsiadów. Na miejscu od razu pojawili się też policyjni, negocjatorzy, strażacy, a także służby gazowe i elektryczne. Zatrzymany 53-latek był nietrzeźwy, miał ponad pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Trzęsienie ziemi w Grecji miało siłę 4,5 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się na głębokości 10 kilometrów. Wstrząsy odczuli m.in. mieszkańcy Aten. Nie ma informacji o zniszczeniach ani poszkodowanych. Grecja leży na głównych uskokach geologicznych i trzęsienia ziemi są tu częste. Przeważnie ich epicentra zlokalizowane są na morzu i nie ma ofiar śmiertelnych. Donald Trump zapowiada, że jeśli zostanie prezydentem USA, to zażąda podniesienia progu wydatków obronnych w ramach NATO do 3% produktu krajowego brutto. Podczas wystąpienia w Waszyngtonie oświadczył, że państwa europejskie zrzucają ciężar obrony na Stany Zjednoczone. O szczegółach Marek Wałkuski. Donald Trump narzekał, że sojusznicy wykorzystują Amerykę, zrzucając na Stany Zjednoczone ciężar odstraszania. Zażądam, aby każdy kraj NATO musiał wydać co najmniej 3% PKB. Musimy podnieść próg do 3%. 2% to była kradzież stulecia. To my za nich płacimy, to niewiarygodne. Donald Trump ostrzega, że nie będzie bronić członków NATO wydających na obronność poniżej wymaganego progu. Oznacza to, że gdyby został prezydentem, to obecnie gwarancjami bezpieczeństwa ze strony USA w ramach artykułu 5 NATO objęte byłyby tylko Polska i Grecja. Propozycję podniesienia minimum wydatków obronnych w NATO zgłosił publicznie prezydent Andrzej Duda. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc w większości regionów pogodna, słaby deszcz tylko na wschodzie, miejscami możliwe burze. Minimalnie temperatura spadnie tej nocy do 12 stopni na Pomorzu, najcieplej 19 stopni na Podkarpaciu. W ciągu dnia przeważnie pogodnie i od 21 do 30 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa serdecznie. Linia nocna. A właściwie witamy, bo pani Irena Dan realizuje program, a Dariusz Pieruk jest jego wydawcą. Zapraszamy i już włączamy się w tryb kojenia. Przesytu, tak pisze Clarissa Pinkola Estes w swojej sławnej książce Biegnące z wilkami. W warunkach przesytu stopniowo wysychamy, upadamy na duchu, ogarnia nas znużenie i coraz bardziej wzbiera tęsknota za czymś, na co nie znajdujemy nazwy. Pięknie napisane. Właściwie to chyba jednak jest nazwa. To się nazywa tryb kojenia. Bo są jeszcze inne. Jeden to jest taki tryb, ten słynny walki, ucieczki, zamrożenia. Tu chodzi o bezpieczeństwo. Drugi to jest tryb osiągania, dążenia. No i wreszcie ten trzeci, właśnie dzisiejszy. No to tryb kojenia. Bohaterem tego trybu jest nerw błędny. No właściwie pewien odcinek tego, fragment, element tego nerwu. Ale myślę, że można powiedzieć jeszcze inaczej, że bohaterkami tego trybu są spacer po lesie, patrzenie w niebo, w gwiazdy, w księżyc, patrzenie w niebo, w chmury, jak one się przesuwają i zmieniają postaci, medytacja, spacer, nie wiem co tam jeszcze innego, słuchanie muzyki na przykład, dzisiaj przygotowałem wyjątkowo kojącą i też rozmowa, opowieści. No to może o tym porozmawiamy, albo państwo napiszą. dariusz.bugalski@polskieradio.pl No i 2 2 7 3. Jak to u państwa działa? Czym on jest? Czekam na państwa opowieści i kojąca muzyka, jej dalszy ciąg. To będzie teraz Tracy Chapman. Oh, my mama told me, cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children, She say don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple, don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice, hunger only for a world of truth, 'cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once, I had dreams, I had high hopes. Married a man, he stole my heart away, gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple, don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice, hunger only for a world of truth, 'cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Another the hard way, one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple, don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice, hunger only for a world of truth, 'cause all that you have is your soul. I thought I could find a way, beat the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, I'd run away, leave myself first class and first rate. But all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple, don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice, hunger only for a world of truth, 'cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day, a second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again, awake in a world with a clear conscience and clean hands, 'cause all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple, don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice, hunger only for a world of truth, 'cause all that you have is your soul. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Say she wanna spare the children. She say don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. All that you have, all that you have, all that you have is your soul. No to jest troska o duszę, ten tryb kojenia, to ukojenie. Bardzo kojąca wiadomość od pana Marcina, jak zwykle. To naprawdę dodaje skrzydeł. Dziękuję panu. Witam, melduję się do słuchania. Ciekaw jestem tematu rozmowy. No to już właśnie, już pan wie. No i o tym kojeniu, o tym ukojeniu rozmawiamy dzisiaj. Eryk, Odkąd sięgam pamięcią, w czas niepogody, intuicja, ciało i pamięć wiodły mnie w stronę wody. Metoda narzuca się sama. Gdzie indziej szukać ratunku, skoro w 2/3 składamy się właśnie z wody? Wypełniające horyzont morze, cichy, ledwie zauważalny strumień mają tę samą moc. Niosą zgodę, przypominają o kruchym przymierzu wzroku, węchu, dotyku, smaku, słuchu z umysłem rzekomym, racjonalistą. I to jest cytat wiersza. Jeśli zaufasz 5 zmysłom, świat zbiegnie się w laskowy orzech. Jeśli powierzysz rwącym myślom na wielkich szczudłach teleskopów, zajdziesz daleko w pewną ciemność. Powierzchnia wody odbija zaś nawet najbardziej wątłe światło. I jeszcze coś Państwu zacytuję. Takie wypisy z ksiąg użytecznych, tak bym to nazwał. Kilka cytatów a propos tego właśnie kojenia, ukojenia. Jest taka, bo tu chodzi o przebodźcowanie. Można to też tak o tym powiedzieć, że mamy za dużo, za szybko, za dużo problemów, za dużo bodźców, za dużo czegoś tam jeszcze, za dużo myśli. Albo za mało czasu, pieniędzy, odpoczynku. Myślę, że można by to, o czym powiedziałem wcześniej, ująć jeszcze inaczej. To znaczy, jak zrobić, albo czego nie robić, żeby było akurat. No i właśnie książka Przebodźcowani. Szukając siebie w świecie nadmiaru. Urszuli i Sołtys Pary. Kilka zdań, pięknie napisanych. Kiedy jesteśmy tylko w trybie zadaniowym, bez czasu na naprawdę dla siebie, tak uczciwie dla siebie, to usychamy. No a propos wody właśnie. Kiedy tkwimy tylko w rolach, umieramy. Potrzebujemy się nakarmić, pić źródlaną wodę, która odżywi i odświeży nasz umysł i naszą duszę. Ten niemierzalny byt, który wymyka się kryterium opisowym. Cofnij się w czasie. Wróć do dzieciństwa, do wczesnej młodości, do okresu, gdy nie miałeś tylu obowiązków. Gdzie wtedy było ci najlepiej, najbezpieczniej, najspokojniej? Gdzie mogłeś poczuć, że wzrastasz, a może nawet przekraczasz samego siebie? Prawdopodobnie tam właśnie jest twój dom. No to właśnie o tym. To na różne sposoby to samo. Jestem ciekaw, co państwo powiedzą. Jak państwo to robią, żeby spróbować chociaż, żeby nie było za dużo, żeby nie było ciągle za mało, tylko żeby było tak akurat, właśnie tak jak trzeba. Zapraszam. 2 2 7 3, no i jeszcze mail dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No inna wielka artystka była Tracy Chapman, a teraz będzie Johnny Mitchell. From the sidelines, holding their rulers without a heart. And so with just a touch of our fingers, all we could make our circuit be explode. All we ever wanted was just to come in from the cold. Held promise for a slave to liberty. Freely I slaved away for something better, and I was bought and sold. And all I ever wanted was just to come in from the cold. Come in, come in, please come in, come in, come in. just a common frog. The cold coming from the cold. Please come in from the cold. I am not some stone commission like a statue. Państwo szukają ukojenia. No, tak zabrzmiało, prawda? No i po co? To chyba jest zasadne pytanie w odniesieniu do tych dwóch maili. One są jakoś do siebie podobne. Na przykład zaraz... A, ten. Dobrze. Pan Mateusz. Najlepsze ukojenie daje obejrzany film, ale pod warunkiem, że na wielkim ekranie w kinie. Po takim seansie, kiedy odłączam, odcinam się od spraw bieżących, nabieram tyle energii, że mogę znowu wrócić do walki. Życie to walka na wysokich obrotach. No i ten drugi do pary jest tutaj. Króciutki. Pan Tadeusz, aktualnie z Krosna, tak się przedstawia, pisze: tryb kojenia jest nam potrzebny do zbierania energii do walki, bo życie to walka. No są właściwie to tak samo, prawda? To samo przesłanie. I dalej. Zwyciężą silniejsi, sprytniejsi. No właśnie, teraz dochodzimy do tego, trochę dalej idziemy. To znaczy właśnie, po co to jest? Po co nam jest potrzebne i co to jest życie? Tu się definicje pojawiają. To walka. No i dalej, to jeszcze przesłanie, jeszcze to końcowe zdanie. Zwyciężą silniejsi, sprytniejsi. No to a propos ewolucji, jak rozumiem. Tylko, że tam Darwin napisał fitest, użył słowa fitest i potem był bardzo zdziwiony, nawet przerażony tym, w jaki sposób interpretowano jego teorię. Bo nie chodziło o to, że silniejszy pożera słabszego i są kły i pazury i na tym polega życie, tylko chodziło o coś innego jednak, o dostosowanie się. No gdyby tak było, że silniejsi wygrywają, no to światem rządziłyby wieloryby, rekiny, słonie, nie wiem, kto tam jeszcze, orły, może, nie wiem, albo najbardziej brutalni ludzie, psychopaci. Często tak bywa, ale tu chodzi o fitest jednak. To znaczy ci, którzy są najlepiej dostosowani do warunków także społecznych. Nawet teraz się mówi o tym, że jeszcze dalej się idzie. Niektórzy badacze mówią o tym, że nie tylko fitest, ale kindness chyba tak. Nie wiem, czy ja to trudne słowo. Najbardziej mili wręcz, najbardziej uczynni. No właśnie tacy, którzy potrafią się odnaleźć w relacjach społecznych. No relacje społeczne są podstawowe. To już właściwie jest mainstreamowe takie podejście. Więc nie wiem, czy życie to walka. To zależy pewnie kiedy, jak, w jakim czasie, w jakim kontekście. Nie powiedziałbym tak, że to zawsze tak bywa, że to jest tryb domyślny. No dobrze, ale się wydałem w dywagacji i w polemiki. Nie wiem, czy państwo się zgadzają. No w każdym razie o trybie kojenia dzisiaj rozmawiamy. Po co to jest potrzebne i co państwu służy do tego? Co robicie? Albo czego nie robicie? Jest albo za dużo, albo za mało wiecznie. Nigdy nie jest, albo rzadko jest. Tak akurat. Tyle, co trzeba. O tym dzisiaj. Tak proponuję. No wybrałem kojącą muzykę bardzo. Jak państwo słyszą i nadal będzie taka, teraz będzie King Crimson. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. My words are all carried away. I talk to the wind. Outside just upset my mind. Can't instruct me or conduct me, just use up my time. I talk to the wind, my words are all carried away. I talk to the wind, the wind does not hear. O rozmowie z wiatrem, a właściwie może o rozmowie z ciszą na zewnątrz, w nas, w środku. To jest o rozmowie, tak mi się skojarzyło z patrzeniem w niebo. Jak słucham tej piosenki, sobie ją przypominam, tej przepięknej piosenki, to mi się kojarzy właśnie to spojrzenie w niebo w nocy albo w dzień, spojrzenie w chmury, patrzenie na te chmury, jak one się zmieniają, zmieniają postać. Mogę tak leżeć i patrzeć, i patrzeć, i patrzeć. Jest taka piękna scena w Hamlecie, kiedy Hamlet się znęca nad Poloniuszem. No, to jest oczywiście ironia i tak dalej, ale właściwie w tym jest też to, o czym powiedziałem. Może być to, o czym powiedziałem. Tam jest taka scena, kiedy on mówi: czy widzisz tam, waćpan, tę chmurę z kształtu podobną do wielbłąda? No i Poloniusz, ten dworak i Lizus fałszywy, mówi: w rzeczy samej, no, istny wielbłąd. Zdaje mi się, że jest podobna do łasicy, mówi Hamlet. Poloniusz: prawda, z boku podobniejsza do łasicy. Hamlet: albo raczej do wieloryba. Poloniusz, bardzo podobna do wieloryba i tak dalej, ale w gruncie rzeczy prawda. Rzeczywiście, raz tak, raz tak, raz tak. Właśnie to płynięcie, ta zmiana. Żeby nie zaszumieć tego przekazu, użyję minimum słów. No, mam nadzieję, że nie zaszumiam, ale to jest cytat z maila pana Rafała. Bardzo dziękuję. Żeby nie zaszumieć tego przekazu, użyję minimum słów. Późna noc w Granadzie. Taras na dachu jednej z kamienic z widokiem na Alhambrę. Dwa kolory, zapach kwiatów z donicy. Pana głos, o dziękuję. Dzieci śpią, obok kot wpatrujący się w jaszczurkę. Przez ile bodźców trzeba się dziennie przebić, zmierzyć z nimi, żeby cieszyć się tą prostotą, która tonuje. W ciągu dnia w to nie wierzę. Rafał, słuchacz od lat. Dziękuję panie Rafale, pozdrowienia dla rodziny. I dla kota. Mam nadzieję, że jaszczurka przeżyła to wpatrywanie się. Zapraszam państwa. Dwójki, siedem, trójek. Kojenie. Kojenie się. Tryb kojenia. Co robicie? Czego nie robicie? A żeby nie zaszumieć, to muzyka. Take with the bird. Christmas night, clutch the light, the halo bright. Above my brother, I'm saying it's fine. We smoked the screen to make you what it was to be. Ukojenie. Jeszcze nie padło tej nocy, a to sen jest trybem kojenia, który jest niezbędny człowiekowi do życia jak tlen. Nie może go być ani za dużo, ani za mało. To dzięki niemu możemy w pozostałym czasie na wysokich obrotach. Marta, z uszanowaniem. Dziękuję bardzo. Właśnie co z tymi obrotami? Ciągle o tych obrotach i o obrotach, o walce i obrotach, i obrotach, i obrotach. Tak, no pewnie, że tak się zdarza i często tak jest, ale... No właśnie, ale to jest tutaj... Ale zawieszam tutaj głos. Albo książki, to pan Marcin. Albo kojące radio, to pan Łukasz. Albo... No tak wyliczam, ale to można by rozwijać i rozwijać. To może państwo spróbują dalej. Albo no, Darek Pieruk powiedział, że przyszedł SMS głosowy. Ukojenie dłuższe, ale no, w skrócie. Ukojenie to bycie z osobą, którą kocham. No i jeszcze jedno, a propos telefonów. Może coś jest na rzeczy, że bardziej państwo piszą niż dzwonią, bo teraz o telefonie coś przeczytam. To jest właściwie, myśl jest być może banalna i oczywista. To nie znaczy, że się do tego stosujemy, ale może i tak, ale sposób widzenia bardzo ciekawy, naprawdę, naprawdę interesujący. Posłuchajcie, ja przygotowałem tutaj takie właśnie, jak powiedziałem, wypisy z ksiąg użytecznych. Jedna z tych ksiąg użytecznych to jest Stulecie Samotnych Noriny Hertz. Stulecie Samotnych pod tytuł Jak odzyskać utracone więzi. To podstawowy tryb kojenia. Podstawa. No i tutaj takie kilka zdań o telefonie. Jestem tak samo winna, jak wszyscy inni. Telefon stał się naszą panią i naszą kochanką. W dzisiejszych czasach wszyscy na widoku zdradzamy swych bliskich z jakimś sposobem wszyscy akceptujemy tę niewierność. Jesteśmy obecni, ale nie duchem. Jesteśmy razem, lecz osobno. Ale prawda, że to jest ciekawie napisane. No bardzo mocno. No przesadza, no wiadomo. Ale może nie przesadza wcale. A propos kojenia, czego robimy, co robi, czego nie. A żeby było tak, jak trzeba, a nie za dużo i za mało ciągle. I wiecznie. Zapraszam państwa. Dzwońcie, piszcie, jak wam wygodniej. 2273 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No to teraz będzie inna, cudowna, wspaniała muzyka. Slumber, empty of sound. lost as it tries to be seen. Fields of incentive covered with green. Mesmerized children now play. Stop me from dreaming, don't be absurd. Pan Krzysztof, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, witajcie wszyscy. Wy jeszcze nie śpicie. Niezwykły człowiek umożliwił mi coś, które w eterze jest dla mnie praktycznie rzeczą do tej pory niemożliwą, ale jednak jest. Chodzi mianowicie o ukojenie. Tak. Które dla mnie wiąże się niezwykle z dzieciństwem. Gdzie wychowując się jeszcze na wsi, po prostu najgorzej biorąc, tam gdzie była dziewicza przyroda, dziewicze łąki, przepiękna koniczyna, o której wcześniej już pisał Mickiewicz, ale w różnych barwach, czerwona i biała, i mnóstwo motyli, niezwykły zapach. I to wszystko, co dzieliło ludzi, to nie było niczego. Oprócz miedzy, która była taka umowna między powiedzmy miejscami, a to jest, słuchaj, to jest twoja koniczyna, to jest moja, to jest moja łąka, na której siadaliśmy jako młodzi, niezwykle zachwyceni tym wszystkim, nie mającymi absolutnie żadnych martwień. To było ukojenie. A jeszcze to czasami jest? Czy zostało pory, w dzieciństwie? Do tej pory we wspomnieniach, jak się leżało na łące, wdychało się ten przepiękny zapach wszystkich ziół, traw. Tak. I jak już sąsiad skosił łąkę i ten zapach siana, kurczę blade, to było coś, co do mnie wraca. A ja już mam, proszę ciebie, 60 parę lat. A zatem w tym coś jest. I wam wszystkim, myślę, że nie jestem odosobniony. No nie jesteś, bo ja mam podobnie. Widzisz, i zatem to jest niezwykle subiektywne, ale też bardzo, bardzo, bardzo szerokie, prawda? Tak. Że i jak właśnie słucham teraz ciebie i puszczasz te przeboje, które od dawna już są w zasadzie są tradycyjne radia, nie odświeżane. To jest też pewien rodzaj takiego ukojenia, wiesz, muzycznego, bo najlepszym dla mnie takim, wiesz, ukojeniem, który jest ponadczasowym, to rzeczywiście Pink Floyd i Time, czyli Dark Side of the Money i tak dalej. I czas, z nim nie wygrasz. Nagle patrzysz na zegarek i widzisz, że to 10 lat minęło. Ta przepiękna, taka słodka, delikatna, no wspaniała muzyka. To jest. Ale, to jest też ukojenie. Ale ja pytałem, czy ty potrafisz jeszcze teraz znaleźć to ukojenie? Nie we wspomnieniu, tylko, nie wiem, pójść na łąkę, położyć się i patrzeć w niebo. Tak. Czy to już minęło? Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Nie wiem, czy wiesz, że jeszcze tydzień temu było peryllium. Czyli księżyc zbliżył się swojej trajektorii najbardziej do ziemi. Jeżeli w moim ujęciu, tak jak sobie siedzę i tam, wiesz, bo bardzo lubię to obserwować, nie, bo jeżeli nie ma chmur, oczywiście, no, to jest obserwacja, nie ma chmur, to raczej. I on jest tak wielki, jak dom mojego sąsiada. Wiesz, to jest oczywiście moje wyobrażenie, ale coś pięknego, ta barwa pomarańczowo-żółta, ten przepiękny kształt. I to takie spokojne przesuwanie się między się świerkami i tymi, co blokują ten cały przepiękny widok. Coś niewyrolego. I to też ma dużo wspólnego z ukojeniem. No tak. Dziękuję. Krzysztof Oduszy, poety, jak słyszę. Ale się rozgadałem, co? Nie, zupełnie nie. No i jeszcze taka miła wiadomość, że linia nocna powoduje zmniejszanie dystansu. Przeszliśmy na ty tak ładnie. A to przepraszam. Bo... Nie, to bardzo jest mi miło, naprawdę. Bardzo mi miło. Dziękuję. Przyjemność po mojej stronie. Aha. Nie, no to trochę zostaw mi przyjemności. Wszyscy, bo wiem, że nie jesteś tylko sam, bo pracujecie wszyscy nad tym, żeby komuś przynajmniej w takim momencie, jak mój w tej chwili, było dobrze. Dziękuję bardzo, że... Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Tak, pan... Dziękuję. Wszystkiego dobrego. No to posłuchajmy teraz ciszy. To jest muzyka ciszy, jak to kiedyś ktoś mówił ładnie. No i ja właściwie, jak zacząłem myśleć nad tym programem, o czym to będzie, no to pierwsze skojarzenie było właśnie to. Ta piosenka, no piosenka, nie wiem, czy to jest właściwe słowo, która zaraz będzie. No właśnie to jest taka opowieść o szukaniu ciszy w sobie, prawda? I w tej piosence też tak jest. To jest Van Morrison i hymny do ciszy. Oh, my dear.